Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Merhabalar, bir Yeşil Dalga programında da sizlerle beraberiz. Tema Vakfı olarak bu hafta bizim temsilciler toplantımız var. Yani Türkiye'nin dört bir tarafındaki temsilcilerimizin ve ilçelerdeki gönüllü sorumlularımız İstanbul'a geldiler. Onlarla beraber bugünden başlayarak 4 gün boyunca pazartesiye kadar Türkiye'nin her tarafındaki ekoloji sorunlarını tartışıyor ve hep beraber neler yapılması gerektiğiyle ilgili toplantılar yapıyor olacağız. O yüzden herkes şu an toplantıya gitti. Beni stüdyoda biraz yalnız bıraktılar. Ben de telefonla bağlanarak yönetim kurulu üyemiz, aynı zamanda da ODTÜ öğretim görevlisi Profesör Doktor Murat Türkeş'le orman yangınlarını konuşacağım birazcık. Aslında orman yangınlarını geçen hafta biraz konuşmuştuk. Tema Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölümü ile beraber bu hafta daha ziyade Türkiye'de orman yangınlarının sayısının gittikçe artmasının sebepleri ve bunun iklim değişikliğiyle olan bağlantısını konuşacağız. Ama konuğumuza telefonla bağlanmadan önce yine bu haftanın iyi haber kötü haberini kısaca özetleyerek başlayalım istiyorum. Bu haftanın iyi haberi Artvin'den, Artvin Borçka'ya bağlı 6 köyü kapsayan Macahel Havzası'ndan. Ali Ekber Yıldırım'ın yazdığı, yani Tarım Dünyası Net'te yazdığı haberine göre bu bölgenin organik tarım havzası olarak belirlenmesi yönünde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müsteşarlarından açıklama gelmiş. Bu bizi çok sevindiren bir haber oldu. Zira Tema Vakfı olarak o bölgede çok uzun yıllardır organik tarım, arıcılık konusunda çalışmalar yürütüyorduk. Aynı zamanda oradaki gönüllü sorumlularımız da örneğin çay konusunda yaklaşık 2000 tane çay işleyen köylüyü kapsayan bir proje başlatmışlardı kendi inisiyatifleriyle ve oradaki çayların organik çay olması için çalışmalar yürütüyorlardı. Dolayısıyla bizim oradaki çalışmalarımızın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da daha da geliştirilecek ve o bölgeyi organik tarım havzasına dönüştürecek olmasından çok mutluyuz. Bu bizim için haftanın en iyi haberi oldu. Bir diğer haberimiz de haftanın kötü haberi, o da Japonya'dan geliyor. Japonya'da Fukushima'da alarm seviyesi arttırıldı. Kazadan sonra ilk defa bu kadar yüksek seviyeye çıktı Fukushima'nın alarm seviyesi. Anormal anlamına gelen 1 seviyesindeydi alarm seviyesi. Şu an 3 seviyesine yükseltildi. Bunun da sebebi çelik depolama tankından toprağa 300 ton radyoaktif su sızmasıydı. Dolayısıyla Fukushima nükleer santrali patlamasının üzerinden 2 yıl geçti. Ama patlamanın üzerinden 2 yıl geçse de o bölgedeki hem nükleerin tehditleri hem de nükleerle ilgili riskler hala devam ediyor. Dolayısıyla bununla ilgili ciddi herhalde nükleerle ilgili Japonya'da tartışmalar bu kadar devam ederken Türkiye'de de nükleer kararlarının tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Şimdi bir kısa şarkı arası verelim. Programa bir şarkıyla başlayalım. Arkasından da konuğumuz Profesör Doktor Murat Türkeş'e bağlanarak iklim değişikliği ve orman yangınları arasındaki ilişkiyi daha detaylı şekilde konuşacağız. Şimdi Tom Waits'ten dinliyoruz. All the World is Green. All against the sea to have a better life. face forgives the mirror. The worm forgives the plow. The question begs the answer. Can you forgive me somehow? Maybe when our story's over, we'll go where it's always spring. The band is playing our song again. All the world is green. Pretend that you owe me nothing, and all the world is green. Can we bring back the old days again? Summer brings, it's a love you'd kill for, and all the world is green. He's balancing a diamond. Evet, Tom Waits'ten All the World is Green dinledik. Şimdi telefon attığımızda Tema Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Bu hafta bir tek siz ve ben varım stüdyoda. Temsilciler toplantısı sebebiyle biraz yalnız kaldık bu hafta. Evet. Ama bence iyi oldu. Daha detaylı bir şekilde bu iklim değişikliği ve orman yangınları bağlantısını konuşabiliriz. Geçen hafta biz orman yangınlarından söz etmiştik. Evet. Bu yıl yani çok çok fazla sayıda orman yangını çıktığından ve bunların da %98'inin insan kaynaklı olduğundan söz etmiştik. Ama evet, geçen hafta vaktimiz yeterli olmadığı için bu orman yangınlarının iklim değişikliği bağlantısına çok fazla değinememiştik. Şimdi biraz evet, sizin de bu konuda çalışmalarınız var. Hem iklim değişikliği bizim içinde bulunduğumuz coğrafyayı nasıl etkiliyor ve bunun özellikle orman yangınları üzerindeki etkisi nedir diye sorarak başlamak istiyorum. Tamam. Ben de temsilciler toplantılarında olmak isterdim ama burada Çanakkale'de işlerim vardı. Öyle denk geldi. Ama katılamadım ama buradan böylece onlara da destek vermiş olalım. Hepsine başarılı çalışmalar dileyelim aynı zamanda. Şöyle başlamak istiyorum. Şimdi genelde tabii doğrudan sayıları vermek sizin programımız için değil ama genelde Türkiye'de orman yangınlarını İşte şu kadar yangın çıktı, bu kadar alan yandı ve işte şu kadar kayıp oldu gibi ama biliyorsunuz son yıllarda özellikle son 20-30 yıllık dönemde bir genel anlamıyla bir afet risk yönetimi kavramı var. Yani afet risklerinin etkilerini azaltabilmek için, onunla savaşabilmek için çeşitli kavramlar var. Bu kavramlardan bir tanesi afet risk iklim değişikliği açısından da örneği. Yani şiddetli hava ve iklim olayları açısından afet risk yönetimi dediğimizde bunun sonuçlarından bir tanesi orman yangınları aynı zamanda. Orman yangınları ile hava iklim arasındaki ilişkiden söz edecek. Dolayısıyla sistemin, o sistem hangisi ise burada orman ekosisteminden söz ediyoruz yangın olduğu için. Orman ekosistemi ve onunla bağlantılı olan diğer insan etkinlikleri, bunun içerisinde biliyorsunuz yanan alanların önemli bir bölümü aynı zamanda. Geçen 50-60 yılda yerleşim alanlarına da dönüşmüş. Yani turizm alanları var, ikinci konut alanları var. Kısaca etkilenebilirlik, afetten etkilenebilirlik, etkiye açık olma ve etkilenme düzeylerini azaltabilmek. Bunun için çaba göstermek gerekiyor. Türkiye için bu tabii oldukça önemli bir konu. Çünkü şöyle söyleyeyim size, Türkiye'de Türkiye ormanları biliyorsunuz yaklaşık 27 milyon hektarlık. Bunun 12 milyon hektarlık bölümü çok önemli aslında. Birinci ve ikinci derece yangına hassas bölge. Bu ormanlık yine alanların %35'i birinci ve %23'ü de ikinci derece yangın hassas alanlar. Çok büyük bir bölümü de Türkiye'nin batı ve güney bölgelerinde. Yani Güneydoğu'da çok fazla ormanımız yok ama Güneydoğu toroslarda, işte Mardin yöresinde, onun dışında gerçek anlamda Akdeniz bölgesi, Ege, Güney Marmara, Batı Karadeniz ve Ankara çevresinde birinci derece yangına hassas alanlar var. Yani bunlar alanları düşündüğünüzde yangından etkilenen ve etkilenebilirliği yüksek alanlar. Bitki örtüsü açısından da Türkiye'nin batı ve güneyinde özellikle yangının en sık çıktığı bu deniz, daha doğrusu kıyısal kuşak ya da kıyısal bölge dediğimiz bölgede 0 ile 400 metre yükseltiler arasında, ki burası da yangına çok hassas ağırlıklı Kızılçam ormanlarıyla kaplı. Her ne kadar Kızılçam rahat bırakırsak süksesyonla yeniden kendini yenilese bile bazen onu bırakmıyoruz. Şimdi iklim açısından da Akdeniz, Büyük Akdeniz ikliminin özellikle Türkiye'nin batı ve güneyi bölge olarak sayarsak Güney Marmara, Ege'nin ve Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'yu da Karasal Akdeniz olarak düşündüğümüzde geçiş bölgeleriyle Türkiye'nin yaklaşık 3'te 2'lik bir alanı Akdeniz iklimi. Bu şu anlama geliyor: yazlar hepimizin çok iyi bildiği gibi sıcak ve kurak ve giderek, senin de sözlerinde vardı, giderek iklim değişikliğinden etkilenen bir ülkedeyiz. Türkiye'de yangınlar açısından iklimde nasıl bir değişiklik var? Türkiye 1970'lerle birlikte giderek daha kurak olma eğiliminde, ya kış yağışlarında ve giderek küresel iklim değişikliği nedeniyle kar yağışlarında, karın yerde kalma süresinde azalma var. Yine 1980'lerle birlikte daha da belirginleşen, yılın özellikle sıcak döneminde hem gece hem de gündüz hava sıcaklıklarında çok önemli artışlar olan bir bölge. Yani giderek daha sıcak, daha kurak, buharlaşmanın daha etkili, dolayısıyla hem yaz kuraklıklarının daha şiddetli olduğu, kuraklık olaylarının sıklığının arttığı ama aynı zamanda da şiddetli havanın da etkinliğini ve sıklığını arttırmakta olduğu bir ülke. Akdeniz bütün geçmiş iklim değişikliklerinde de geçiş bölgesinde olduğu için bu iklim değişikliklerinden çok etkilenmiş. Akdeniz'deki uygarlıklar çok etkilenmiş ve sıcak kuru dönemlerde de Akdeniz havzası ormanları, orman ekosistemleri insan olmasa bile, ki insan var, yangınlardan çok etkilenmiş. Yani arazi degradasyonu ve çölleşmenin nedenlerinden biri aslında Akdeniz'de, Türkiye'nin de önemli bir döneminde iklim değişikliği, iklimin kendi değişkenliği. Buna insan etkileri de girdiği zaman, ki Türkiye'de yaklaşık ortalama %95 oranda yangınlar aslında insan kaynaklı. Bunlar yaklaşık %55-%60'ı kasıtlı, diğerleri çeşitli nedenlere giriyor. Buna baktığımızda en başta söylediğim, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinde bu geleneksel anlayışın ötesinde uzun süreli izleme, orman yangın indislerinin, hava ve iklim bilgisinin işin içine sokulduğu yangın indislerinin mutlaka izlenmesi ve bu yangınla mücadelede bu hassas ormana, orman yangınlarına hassas, orman yangın olasılık riskinin yüksek olduğu dönemlere odaklanmak gerekiyor. İlk planda söylemek istediklerim bunlar genel olarak. Evet, dediğiniz doğru hocam. Biz orman yangınlarından bahsederken örneğin bu yıl, işte şimdiye kadar ilk 8 ayda şu kadar yangın çıktı ve işte evet, şu kadar alan yandı diye söylüyoruz ama uzun dönemli trende baktığımızda, yani eğilime baktığımızda gittikçe evet, onların artış olduğunu, sayısında ve yanan alan büyüklüğünde artış olduğunu görüyoruz. Bu da anladığımız kadarıyla doğrudan iklim değişikliğiyle ilişkili aslında. Yaz sıcaklıkları evet, ve kuraklıklar artınca yangınların evet, çıkma sıklığı da, daha hızlı yayılması da artıyor anladığımız evet, kadarıyla. Yani şöyle de bir cümle ekleyeyim, sonra yine devam edin. Yangın her zaman çıkabilir. Bizim bu yangın çalışmalarına girdiğimizde en çok altını çizdiğimiz konu şuydu: her zaman yangın çıkarılabilir ya da her zaman yangın çıkabilir, doğal ya da yapay ya da insan. Ama yangınların, orman yangınlarının, çıkan bir orman yangınının büyük orman yangınına dönüşmesi ancak özel hava koşullarıyla ya da çok büyük bir yangın söndürme strateji ve yönetim hatasıyla söz konusudur. Dolayısıyla yangın çıkma olasılığı yüksek günleri mutlaka belirlememiz gerekiyor ki bunun için de işin klimatolojisini, hava ve iklim bilgisini kullanabilecek meslek gruplarından da yararlanma. Yani klimatologlar, coğrafyacılar da bu işlerde olmalı. Ama ne yazık ki işte hem çevre şehircilik hem orman ve su işleri bakanlıklarımızda işin bu tarafıyla yani o yangınların ve orman yangınları ve orman yönetiminin, orman ekosistem yönetiminin doğal yönünü inceleyebilecek örneğin coğrafyacılar, klimatologlar, biyocoğrafyacılar çalışmıyor. Dolayısıyla bu bilgi kullanılamıyor. Yani bu da bence çok önemli. Bakanlıklarımız, sayın bakanlıklarımız, oradaki yüksek düzeydeki işte müsteşarlarımız, genel müdürlerimiz kendi işlerini çok iyi yapıyorlar. Ama mesleki açıdan da bir çeşitliliğe bütün bakanlıklarımızda, ben sadece bu konuda söylemiyorum, bir geleneksel çizginin dışında bir çeşitliğe, bir mesleki uzmanlığa da önem vermek gerekiyor. Bunu mutlaka bizim yapmamız gerekiyor. Örneğin şimdi bu yıl nedir mesela? Bu yıl Türkiye'de ne farklıydı hava açısından? Bu sene Poyraz çok farkındasınız değil mi? Evet. Bunu belki İstanbul'da çok hissetmiyorsunuz ama bilemiyorum İstanbul'a bu sene. Yok hissediyoruz. Bu yaz evet rüzgar gerçekten evet. Hissedildi. Özellikle Poyraz. Türkiye'nin her tarafında ben Güneydoğu'da gittim bir hafta çalıştım. Gazan Vadisi'nde her tarafında, İç Anadolu'da her tarafta bu seneki gene atmosfer dolaşımının özel koşulları nedeniyle açıklayacağım birazdan. Türkiye üzerinde basınç gradyanı çok kuvvetli olduğu için Poyraz genel olarak ağırlıklı olarak kuvvetli bir yaz Poyrazı hava tipi egemenliği vardı. Bu ne demek aslında? Muson alçak basıncının tropikal dolaşımın normal alanından daha geniş olması ve kuzeybatıya Türkiye'ye doğru uzanması ve Azorlar yüksek basıncından oraya doğru olan gradyanın da kuvvetlenmesi. Dolayısıyla basınç gradyanı kuvvetli olduğu için hem Muson'un sıcak dilinin Türkiye'ye sokulması hem Poyraz'ın kuvvetlenmesi Türkiye'de yangın riskini arttırdı. Çünkü Poyraz, yaz Poyraz'ı sanki serinlik yaratıyormuş gibi düşünülür ama örneğin Türkiye'nin güneybatısında ve güneyinde bir yandan da fön dediğimiz sıcak kuru rüzgarlara neden olur. Ve hem bu kuvvetli olması hem de ani hız ve yön değişikliği ve havayı kurutması Poyraz döneminde hızlı rüzgarla birlikte sıcak havanın da bulunduğu bölgelerde çıkan yangınların büyük orman yangınlarına dönüşme olasılığını arttırır. Evet. Aslında hocam evet. Sizin söylediklerinizden anladığımız şey bizim genel baktığımızda iklim değişikliğine uyum, hep onu söylüyoruz. Örneğin şehircilik planlarında, yani şehir planlarında da iklim değişikliğine uyum göz ardı ediliyor. Örneğin geçen yılda evet. Temmuz ayında hani bu tarz bir planlama hatası yüzünden dere yatağındaki evlerde vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmişlerdi. Dolayısıyla tabii. Aslında bunun da yine orman yangınları konusunda da bu iklim değişikliğine uyum konusunun göz ardı tabii. Edildiğini İklim değişikliği bu sene umarım gelirsin Ankara'da 10. 11. Çevre Mühendisleri Kongresi var. 11.'ydi galiba. Orada ben sunumu öyle yapacağım. Yani iklim değişikliği kapsamında hava ve iklim afetleri ve şiddetli hava konusunda iklim değişikliği afet risk yönetimi konusunda bir sunum olacak. İklim değişikliği uyumuna aynı zamanda uyumunun yöntemlerinden biri afet risk yönetimi biliyorsun. Evet. Burada da tıpkı seller, şiddetli hava, seller, taşkınlar ve yine işte özel hava koşulları nedeniyle iklim değişikliğiyle de birleştiğinde daha şiddetli oluyor. Yangın sıklığının ve şiddetin artmasıyla mücadele bunlardan etkilenebilecek olan sistemlerin ve toplumsal kesimlerin önce etkilenme ve etkilenebilirlik düzeylerini düşürmek, azaltmak gerekiyor. Yani afet risk azaltım dediğinizde süslü bir laf ama içini doldurmak gerekiyor. Yani o yörede yaşayan ya da bir sistemi oluşturan tüm canlıların ve insanların buna karşı olan açıklığını, ondan etkilenebilirlik düzeyini tabii ki ne yapacaksınız? Yatırım yapacaksınız, öncelikler sağlayacaksınız. buraya biraz emek, para, finans harcamak gerekiyor. Bu aynı zamanda uyum, yani adaptasyon dediğimiz şey bu aslında. Yani sosyal sistemler açısından. Ekosistem ise kendi uyumunu çok daha uzun zaman içinde yapabiliyor. Eğer insanlar ekosistemi yok etmiyorsa o dönemde. İşte örneğin iklim değişikliği koşullarında daha sıcak, daha kurak iklim koşullarında sıcak hava dalgalarının sıklığının arttığı bir yerde yangın olasılıkları artar. Daha çok alan yanar ve eğer bu yanan alanlar korunmazsa, ağaç dikisin demiyorum bakın, korunmazsa çünkü kendi yenileyebiliyoruz. Özellikle Akdeniz ormanlarının, kızılçamların, makilerin böyle bir çok kuvvetli, hatta bazı meşe türlerinin özelliği var. O zaman bir uyumdan söz etmek mümkün değil. Yani bir uyum stratejisi sadece kağıt üstünde kalır bu konuştuklarım yapılmazsa. Evet, aslında yine bu konuyla ilgili ben geçtiğimiz yıl katıldığım bir toplantıda Miktat Kadıoğlu, biliyorsunuzdur, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi. O özellikle bu konuyla ilgili bir çalışmasının sonucunu aktarmıştı. Artık Türkiye'de iklim değişikliğine bağlı yaşadığımız felaketler, yani seller, taşkınlar, kuraklık, orman yangınları gibi, bunların hepsinin maliyeti hesaplandığında Türkiye Cumhuriyeti'nin başından itibaren yaşanan depremlerle neredeyse aynı maddi yükü ekonomiye getirdiğinden söz ediyordu. Dolayısıyla hani biz özellikle deprem vergisi olan bir ülkeyiz. Bunun için bütçe ayıran, depremi bir afet olarak görüp bununla mücadele etmenin yöntemlerini araştıran bir ülkeyiz. Ancak iklim değişikliği gibi gittikçe artan büyük bir felaket karşısında henüz böyle bir iklim değişikliğine uyum için özel bir bütçe ve çalışmaların olanlarında çok kısıtlı kaldığını görüyoruz. Türkiye'de afet deyince tabii deprem biraz da taşkın sen ama ben de biraz söylemeye çalıştım. Hava ve iklim ekstremleri ya da şiddetli hava ve iklim olayları ve afetleri bu anlamda tek başına ya da bütüncül olarak ele alınmıyor. Rastgele kabul ediliyor. Oysa ki bu önemli bizim ülkemiz için. Bizde kış fırtınaları da var. Yani o da bir afet biliyorsunuz. Kuraklık var. O da afet sonuçta. Ama bu bir bütün halinde ele alınmadığı için yaşadığımız zaman konuşuyoruz. Orman yangınlarının örneğin kışın konuşmuyoruz. Ben bu sene gerçi Edirne'de bir toplantımıza katılmıştım. Genç tema, oradaki tema gönüllerinin düzenlediği. Biz kışın da konuştuk bu sene. İlkbaharda. İnsanların ilgisini çekti ama bu gerçekten uzun vadeli, orta ve uzun vadeli yönetim planlarımız olmalı. Yani sadece işte UN'de Birleşmiş Milletler istiyor diye yapmamalıyız bunları. Bunları kurumlar kendi refleksleriyle yapmak durumunda. Biz söylemeliyiz, biz bu alanda çalışmalıyız. Ben içim çok rahat çalışıyorum ama kurumlar bunları kendi refleksleriyle bu ülkenin ulusal çıkarlarına ve bu ülkede yaşayan yurttaşların selameti için, refahı için bunu kendi refleksleriyle yapmalı. Evet. Dolayısıyla öyle çok daha anlamlı. Doğru söylüyorsunuz. Yani şimdiye kadar Türkiye'de iklim değişikliği konusunda yapılan bütün büyük projeler ya Dünya Bankası ya da sizin söylediğiniz gibi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı destekli. Hatta bizim iklim değişikliği eylem planımızın hazırlanması bile Tabii. bütçemizden değil, yine dış kaynaklardan aldığımız hibelerle hazırladığımız bir şey. Hatta şeyi söyleyeceğim, yani iklim değişikliğine uyum ve öngörülerle ilgili önemli bir başka yazı vardı T24 diye bir internet sitesinde. Siz de görmüşsünüzdür belki. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan Dünya Bankası, OECD, Middlesex University ve Southampton Üniversitelerinin birlikte yaptıkları bir çalışma, dünyadaki önemli 136 tane deniz kıyısındaki şehri inceliyorlar. Ve bunların önümüzdeki süreçte iklim değişikliğinden 2050 yılında iklim değişikliğinin sebep olacağı deniz seviyesiyle karşı işte en hassas olan 10'unu belirliyorlar. Bu 10'un içinde 2 tanesi Türkiye'den. Birisi İstanbul, birisi İzmir. Dolayısıyla deniz seviyesindeki yükselmeye karşı şimdiden önlem almazsak 2050 yılında büyük sorunlar yaşayacağımız söylenen bir raporda yayınlanmış. Aslında bu konuyla ilgili uyarılar hem işte Türkiye'de sizin gibi bilim adam insanlarından hem de aslında dünya çapında geliyor. Ama umarız bunlar daha net bir şekilde somut olarak uygulamalara da yansır. Programın sonuna geliyoruz. Hocam, son olarak söylemek istediklerinizi sizden alalım. Çok teşekkür ediyorum önce. Tabii bitmez bu ama toparlarsak Türkiye Büyük Akdeniz İklim Bölgesi'nde kuraklığa, iklimsel değişkenliğe, şiddetli havaya çok eğilimli ve orman yangınları açısından da çok en azından son 10 bin yıllık iklim koşullarında çok etkilenmiş bir alandayız biz Türkiye olarak. Ve giderek daha kurak, daha sıcak olan bir dünyada ve Akdeniz havzasında o diğer iklim ve iklim değişikliğiyle bağlantılı konularda olduğu gibi orman yangınları da bir yangın yönetimi ve özellikle de afet risk yönetimi kapsamında ele alınmalı ve konuyla ilgili uzmanlıklardan bir daha söylüyorum mutlaka yararlanılmalı. Yani kamunun bu geleneksel yaklaşımı biraz da aslında meslek açısından söylüyorum biraz meslek taassubunun olduğu bu yapı kırılmalı ve çeşitlendirilmeli. Bunun da en uygun olduğu bakanlıklar konumuzla ilgili olduğu için hava su, iklim değişikliği, afetler, orman, su ve çevre şehircilik bakanlıklarımızda önümüzdeki dönemde umarım diğer doğa bilimciler de örneğin coğrafyacılar, klimatologlar gibi bunlara da kapıları açılır diye bekliyoruz. Bu aynı zamanda ülkemizin de yararına. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam programa katıldığınız için. İyi günler, iyi yayınlar. Evet, bir Yeşil Dalga'nın daha sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Murat Türkeş'ti. Biraz orman yangınlarından ve afet yönetiminden başlayarak bunların iklim değişikliğiyle olan bağlantısını konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41